gelişin alı Maç otunu xetana Dur boy bir gün zəhəli Şar qov qadi bax Xundur ver henci çurana Sar dur ahülə bir ağın Mağro xalit unan Mağura qaraj bu Gəvhin qışaları və həbib Niç uxulə dudasa Mağrula zuğalat Çok